Reszcie mówię nic prócz tego, że się znamy. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyn. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyn. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyn. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyn. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Kiedyś się liczyło, kto z czym biegał, kto dla kogo. Kto nie sprzedał, nie wymiękał, ten był spoko. Na osiedlach, na imprezach, rap i melanż, goście z flotą. Mogłem mieć tu każdą, która by mi wpadła w oko. A niektórzy tutaj już pod sobą dołki kopią. Całe szczęście w tym temacie zawsze byłem z boku. W rapie jest podobnie, hipokryci lub idioci. Wszystko się tu miesza, dzień z nocą, woda z koką. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyny. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Mam paru przyjaciół i rozmawiam z nimi, bo kumają, że to strasznie niebrudne gówno, w którym tkwimy. Kodeks, jaki kodeks, który ten fałszywy? Bo oddałem hajs na czas lub nie tknąłem ci dziewczyny. Oceniają nas, a sami grają jak sokinsyny. I za kilka lat nie będą pamiętać, o czym mówimy. Mogą się z nas śmiać, lecz to wszystko było ważne. Środowisko rap i chyba teraz jestem błaznem. Te ziomki, jest interes, mają czas. Mogli mieć w życiu co chcieli, ale im zabrakło jaj. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyn. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyn. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyn. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyn. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Lojalność, jest wielu, co chce mieć to wydziabane. Tolki nad ściąką na całe przedramię. Jakby miał przypominać im, co wypada z głów. To jakbyś zgubił pin, by odblokować mózg. A mędrcy w kółko o wartościach, cnotach. Lojalności tak, ale dla królów na banknotach. I to takie ludzkie, więc zdejmij maskę. Stań przed lustrem, nie myśl wackiem, odłóż wódkę. Mów co jest albo na kłódkę, pysk. Tu codziennie uczę się, że nie ma uczuć. Skaczemy sobie do gardła, jakbyśmy właśnie wyszli z buszu. Z powodu kobiet, kumpli i funduszów. Wiem, każdy ma swoją rację. Nie lej już do uszu ściem, nie rób scen. A co wolisz, twój problem? Co jest twoim bóstwem? Może być twoim zabójstwem. Taki system, tak przynajmniej to rozgryzłem. Walczę z chujnią dzień i noc, odwiedzając ludzkie zoo. Codziennie uczę się, że nie ma uczuć. Jest tylko hajs, seks, hajs i trochę brudu. Ziomki zbijają piątki, gdy wchodzę do klubu. Plotki gonią plotki, wyzbywam się skrupułów. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyny. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Nie jeden tu wymięka i ślini się jak panienka. Ja trzymam się tych zasad, chociaż nikt nie zapamięta. Za kilka lat będziemy mieć swoje rodziny. Wielu mówi, że jestem jak brat, lecz nic nie zrobili dla mnie nigdy. I łączy ich zasada jedna, że jaja mają na brodzie, a fiuty trzymają w zębach. Zbyt często gości uśmiech na ich gębach. Przyjdzie czas, zostawię ślady mych pięści na ich szczękach. Mówią, weź się w garść, bo chwilowo nie mam floty. Pierdolę kompromisy, robię rap i jestem dobry. Nie opuszczam ludzi, jestem przy nich cały czas. Nawet gdy mi prosto w twarz mówią najtrudniejszą z prawd. Ale szanuję tych, co odpłacają mi tym samym. Reszcie mówię nic prócz tego, że się znamy. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyn. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyn. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyn. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda mi śliny. Pierdolą coś o lojalności, skurwysyn. Nawet nie chce mi się im pluć w oczy, bo szkoda